biraz daha sabredelim, sonra çeker gideriz. Sen bana, ben sana, oturup da gözyaşları dökeriz. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz, yazarız. Yollara meydan okur gibi alır da başımızı gideriz. Olmadı bir sigara yakıp mutluluklar dileriz. Yollara meydan okur gibi alır da başımızı gideriz. Olmadı bir sigara yakıp mutluluklar dileriz. Adam gibi gideriz. Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz. Gidiyoruz, yazarız. Biraz daha sabredelim, sonra çeker gideriz. Sen bana, ben sana, oturup da gözyaşları dökeriz. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz, yazarız. Yollara meydan okur gibi alır da başımızı gideriz. Olmadı bir sigara yakıp mutluluklar dileriz. Yollara meydan okur gibi alır da başımızı gideriz. Olmadı bir sigara yakıp mutluluklar dileriz. Yollara meydan okur gibi alır da başımızı gideriz. Olmadı bir sigara yakıp mutluluklar dileriz. Adam gibi gideriz.